edessä kun kävelee voi vastaan tulla näätä. On paha jos pelästyy ja pää on täynnä jäätä. Siihen kun vain auttaa yksi keino tää. Ravistelun täytyy laittaa koko yläpää. Ravistelun aiheuttaa kylmä tunne päässä. Onhan silloin yläpää ihan täysin jäässä. Lämmittelyyn jos vaan käytät vannetta, pyörittelet letkeästi silloin lannetta. Lannetta kun pyörittelet, se saa lämpenemään. Ainoastaan silloin sulta vain tuon yläpään. Olishan se hauskaa ja tosi reilua, kun lopuksi sä annat vaikka jalan heilua. Lopuksi me lämmitämme kehon kokonaan. Silloin kaikki paikat alkaa meillä heilumaan. Käsiäkin heilutellaan ylös sekä alas. Ja loppujen lopuksi istutaan vielä alas.